kawałek dobre jaki. Czekaj, robię go, a czas ucieka. Słuchaj słów, które płyną jak rzeka. Przyrzekam, na to nie ma lekarstw. Zróbmy kawałek dobra, tylko czym? Zróbmy o życiu, które się toczy. Prosto z mostu, po prostu w oczy. Pokaż przeźroczy, się zauroczy. Zróbmy kawałek, ale po co? Po to, by ubarwnić wam sny nocą. Emocje wzrosną ze zdwojoną mocą. Pijani powietrzem, złocą. Zróbmy kawałek, ale kiedy? Kiedy? Wtedy kiedy? Kredy wyrysują na szlaki, nadając kalendar. Szybujący jak ptaki. Kawałek. Ale w jaki sposób? Zróbmy na sposób powstania kosmosu. Dla wszystkich osób w świecie chaos. Wszystkim bliskim sercu śliwka i fokus. Zróbmy kawałek. Dobra, ale gdzie? Zróbmy kawałek jak wałek na giełdzie. Co to będzie, jak to przejdzie? Będzie. Rosło napięcie. Zróbmy kawałek. Ale w jakim stylu? Cudowna podróż po winylu. Od paru minut obrany azymut. Rymów brud, cud dymu. Chilluj. Chilluj. Zróbmy kawałek. Kawałek czego? Czegoś niepowtarzalnego. PFK ego, posłuchaj tego. Brzmienie serca wpadające do ucha jak mucha. Zróbmy kawałek jak ucha. Ściągam MP3 z sieci jak ucha. Wciąż tego słucham. Mam stop na odsłuchach. Mam hip hop w uszach po kilku ruchach. Zróbmy kawałek od tak bez przechwałek. Aha. Czaję i jadę dalej. Zamknij oczy w nocy, spokój jak zalej. Krótkotrwały jak płomień zapałek. Zróbmy kawałek latający holender. Zagra fader, stopa, hi-hat, werbel i bas. Tworzący hałas, cała sala. Cała sala naraz oszalała. Zróbmy kawałek. Nie mam pytań. Znikam. Znikam. Znikam. Znikam. Znikam. Znikam. Znikam.